Am bai capot semnada. Se la tot flux unde m-aș compone bai. Minder, minder, de no cam baba. Minder, son sen, son sen. Eli que te arriponte ciao. Anca pe Mindel, ea mie că răbile bubii. Stava ne lucura ne sene, Mindel. Sop, sop, sop, sop, sop, sop. Ca pe capitale, paradea. Dole bă, pode, pe vene să apurez. Bă, că tot m-a cuidat. Bă, că i-am, bă, că i-am. Că te lembra, te tăchimă. Că pe rifta, mi se dar amutăm. Se ne-au neu, să ne tabe ma tam. La de stai, nu ne-o ne tăpnui. Să fac pe asta, mă ne cuit păriș. Filme ne cu ato șei, dar triș. Să dară tu, madame, fă COVID. Largam la mau, mijam bai ca pot semnada. Se la tec flux, unde m-aș cum tita bai. Mindel, mindel, pe lo squad. Pe Mindel, son sen, son sen. Eli que te arriplonco, ciao. Walele, walele. Eli que te arriplonco, ciao. Já não vem tudo. Fazem nos mundo, nesse carnaval, nesse festival. Esse coisa é nojo, esse é Mindel. There.